Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski! Samoloty! Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio! Od najbliższego poniedziałku, około 19.50. Autopromocja. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Nothing's alive. What does the blacktop know that I have not cracked with my mind? Nothing's in color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine? I'm still nothing's alive. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jack White na samym początku ze swoim D-Dead Weather i utworem zresztą fenomenalnym pod tytułem I Feel Love. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać propozycje muzyczne najchętniej nieznanych polskich zespołów, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my przenosimy się do Sosnowca, grupa Siaki i www.

Przed Państwem grupa Blues i utwór Mars Volta. Ona jedzie po stolicy, może mógłby się polecić jakiś dobry second hand. Ortolione gdzie są, jakie i za ile, jakie wzory, jakie style i kolory. Wszystkie stare i ubrania już się dawno nie znudziły, już nie bardzo chcę je mieć. Zobaczyła coś nowego, do starego nie chcę wracać, dobrze wie już jak idzie. Na powietrzu pachnie powietrzem. Czemu znowu takie spięte? Chyba dawno na wakacjach nie był ktoś. Może polecisz mi miejsce dziś daleko, Tropicana, Argentyna, ja już nie wiem sam. Widziałem ciebie dziś w stolicy lub mijałem cię ulicą, jak na klipach VH1. Jeden z, proszę Państwa, najbardziej nadających się utworów w czasie jazdy samochodem, czyli grupa Fluk.

To jest Apteka Nocna w trzecim programie. Przed Państwem Selum Easter i Dark Angel. Zawsze inspirowały mnie, proszę Państwa, dosyć oryginalne nazwy, bo one zwracają uwagę i być może nawet są pewnego rodzaju kluczem do sukcesu. Nanga i Pomelo. Żederem, czwartą RP i PRL-em. Księżniczką książką Anną i książeczką PKO. Przeglądam się wam jak Pompeją, choć już nie słucham Pink Floyd. Golden Retrievery i Husky, które jedzą Raffaello ze złotej miski. Nie dla mnie perłowe tipsy i pasemka są broglądz, bo moje geny są nie stąd. Jako że moje korzenie sączą ziemię z inną krwią, mam inny flow i lubię inne afery niż Amber Gold. Nie dla mnie ten zaklęty krąg. Słuchają państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Mała niespodzianka, a właściwie można powiedzieć swojego rodzaju konkurs. Jeżeli ktoś rozpozna, proszę przysłać odpowiedź na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed państwem utwór, podam tylko tytuł, Bara Bara. برا الحزن البوق والزوارة برا برا الفزن الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلكت اوراس برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى سجرا سكتو لطيور برا برا ما بقى ليلة نهار الترمى برا برا جهنم ما بقى زين دم تسير برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى امان برا برا نشفوا الودان عندك الحوراك برا برا النجوم تفاضل كت الشمس برا برا الحيطان الحيطان واقفين برا برا الخ الحزن ابقى امان Pozostajemy w klimacie, oczywiście scena niezależna i przed Państwem grupa The Rebels. Proszę Państwa, ostatnio miałem okazję oglądać wywiad, już nie będę tutaj konkretnie mówił, kto się wypowiadał. No w każdym bądź razie była to osoba ze starszego pokolenia, która się już na hip-hop nie załapała. Właściwie opinia była bardzo krytyczna, można powiedzieć zahaczająca o taką lekką pogardę, a moim zdaniem, proszę Państwa, młodzież zawsze na